स्वसोनादि ज्ञानवत उद्गितादि ज्ञानमपि किमित उद्गात्री स्वामिकम न स्यात्। स्वम भवति धन सुवर्णादि स्वर सुवर्ण स्वरादि ज्ञान तेज चिंतन करने पर उद्गित आदि ज्ञानमपि, जैसे जो उद्गाता का कोई फल मिलता है सुष्ठु स्वर सुवर्ण, हाँ पहले स्व या स्वर, अच्छा स्व का था स्वर सुवर्ण का था वही सुष्ठु वर्ण का वर्ण है तो ये जो स्वर आदि होता है उद्गाता को, इसी प्रकार यहाँ जो उद्गितादि ज्ञान भी उद्गात्री स्वामिकम न किम न स्यात्, अर्थात उद्गात्री को ही फल मिले इति आशंका है। संभाव्यते इति संभाव्यते न यत्तत्र यजमानस्य मानतः अस्तु कामं तदुद्गातुर् न तु तद्यजमानगम्। यत् तत्र न संभाव्यते तत् यजमान स मानत यत् तत्र न संभाव्यते तद् उद्गातुर् अस्तु कामं कामं भवतु न तो तद यजमानगम, जो यजमान का संभव नहीं उद्गाता कहेगा यजमान का नहीं होगा, जैसे स्वर सुवर्ण आदि ज्ञान कहा गया वो उद्गाता का है यजमान का नहीं, तो उद्गात हो जाएगा यजमान का नहीं संभाव्यते। तत्र इति उपासनानि उक्तानि जो पहले उपासना गए तेषु यज्ञानम सुवर्णादि विषय सुवर्णादि विषय के स्वरादि यजमान से मान तो असमापितम प्रमाण नहीं यजमान को फल मिलेगा करे वहाँ तद औद्गात्रिकमेव उद्गात्री संबंधी फल यत् यजमानगतम उद्गितादि ज्ञानम उद्गितादि उपासना यद यजमानगत फल है न तद आर्तिज्यम वो आर्तिवृत्ति का नहीं है उद्गितादि ज्ञान उपासना यजमानगतम। प्रकृत ज्ञान से उद्गात्रादि कर्तृत्व यजमान सामिकम इति उक्त्वा उत्तर वाक्यस्थ इति शब्दार्थम आह। अभी जो ज्ञान है उद्गात्रादि कर्तृक ऋत्वि कर्तृक तो है किंतु फल यजमान को मिलेगा उद्गात्रादि कर्तृक यजमान सामिकम इति उक्त्वा उत्तर वाक्यस्थ इति शब्दार्थम आह। कत्युही गेम करिष्यति इति अतिश्रीभीति इति इति इति तुक इति तुक्त परामर्शो यति देशार्थ उच्यते इतो नत्राति मोक्षाये तेप्येवम् इति वीक्षताम्। इति उक्त परामर्श उक्त से परामर्श इति शब्द से इति तीसरे इति तक उक्त से परामर्श किसलिए अतिदेशार्थ उच्यते अतिदेश के लिए कहते आगे भी इस ये तो अन्यत्र ये अतिमोक्षा ते पेवम इति वीक्षता यहाँ जो अतिमोक्ष अतिमोक्ष मुक्ति शब्द से कहेंगे वो भी इसी प्रकार समझ लेना मुक्ति ही फल देगा तो अतिमुक्ति शास्त्र फल 45 अतिदेशार्थ है तत्फलम ही शब्द सूचितम अतिदेश के लिए ही शब्द आया इत्युक्ति ही अतिदेश ही जो दिया है हुई शब्द सूचित उसका अर्थ अतिदेशार्थ। अतिमोक्षा इत्यस्य अर्थम वदन अतिदेश प्रकारमः। अतिमोक्षा ये इसका अर्थ करके अतिदेश किस प्रकार, इतो अन्यत्र ये अतिमोक्षा तेपि एवं, इसी समझ लेना। यथा बाघादयो अग्नियादि आत्मना दृष्टा मृत्योर अतिमोक्ष हेतवश, अग्नियादि के द्वारा अग्नियादि रूप से देखा गया पर आदिदैविक रूप से बाघादि यज आध्यात्मिक यज्ञ में ऋतिक आदि आदिदैव अग्नियादि ने देखा अग्नियादि रूप से जो उपासना की जाती मृत्यु के अतिमोक्ष का हेतु होते हुए है। तथा अनुतास्तगादय भी सर्वत्र इस प्रकार समझ रहे ना, भाव्यादि रूपेण दृष्टा आदिदैविक भाव्यादि रूप से उपासना करने पर अतिमोक्ष के हेतु हो जाएगा, तद हेतु द्रष्टव्या, समझ रहे ना। अतिदेश में प्रपंच देश को विस्तार करते हैं अधिदेव आत्मा, अधिदेवात्मना तेषां दृष्टय साधनात्मनाम अतिमोक्षासु सर्वत्र यथोक्तादेव लक्षणात्। तेषां साधनात्मनाम अधिदेवात्मना दृष्टयः अतिमोक्षासु सर्वत्र यथोक्तादेव लक्षणात्। जो साधनात्मक है अधियज्ञ और ऋति ये साधन है, यजमान के बाघ आदि सब अध्यात्म हो गया और ऋतु हुआ भी साधन कर्म का, ये तो साधन है उनको अधिदेव आत्मना दृष्टि, अधिदेव सूर्य अग्नि प्राण वायु आदि के दृश्य रूप से दृष्टि, परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि, अधियज्ञ और अध्यात्म ये परिच्छेद को छोड़कर उनको अध्या अधिदेव आत्मना समस्त रूप से जो दर्शन उपासना वही अतिमोक्ष है। इसी प्रकार उपासना से फल है, वही मोक्ष है, वही अतिमोक्ष का कारण होने से साधन होने से अतिमोक्ष कहा गया। यथा साधन रूपाणाम बाघादीनाम अग्नियादि देवतात्मना दृष्टय, बाघादि सब साधन है अग्नियादि दृष्टि से उपासना करने से मृत्यु आतिथ्य मोक्ष हेतु होते, तथा त्वगादि में भी पुरोतसु पुरोक्त वायुआदि देवतात्मना दृष्टि दर्शनाद अतिमोक्ष हो जाएगा। उद्गितोपाति शेषम निरूप्य, उद्गितोपासना पहले था उसका भी शेष निरूपण हुआ। साधन विशेष उक्ति प्रसंगे न संपदो निरूपयन अथ इत्यादि संपद पदार्थ माह। मंत्र में अथ संपद आए इसमें संपद है ना, हाँ षष्ठ मंत्र में अंत में अथ संपद, ये संपद का उद्गित उपासी निरूपण करने पर साधन विशेष उक्ति का प्रसंग है ना, संपद निरूपयन अथ इत्यादि संपद पदार्थ, अथ संपद षष्ठ मंत्र में अंत में आए, ये संपद पदार्थ कहते हैं फलवत्। फलवत् कर्मणां क्वापि किंचित् सामान्य संशयात् संपत्तिर्महतां संप दल्प्यः कर्म सूच्यते। संपत्तिर्महतां क्वापि फलवत् कर्मणां किंचि सामान्य संशयात् संपत्ति नहीं संपत्तिर म के परे पे चाहिए संपत्तिर संपत्ति अर्हताम। अच्छा ह के परे पे चाहिए संपत्ति अर्हता। हाँ दिया तो है किंतु थोड़ा क्या था चिन्ह था मे था म के पर था है क्या यह के पर नहीं रेप किस में है पुस्तक। अच्छा हे ह के पर था ह के पर तो तू रेप करना था ठीक है लेकिन तो ऐसे कि महताम करके कुछ हमें हाँ ती म के पर रेप चाहिए अर्हताम नहीं महताम संपत्ति महताम संपद अल्प्य कर्मसु उच्यते। अल्प्य कर्म से एक पद है अल्प्य के आगे कर्म मिल जाएगा महताम संपद क्वापि फलवत् कर्मणा महताम संपद किंच सामान्य संश्रयात क्वापि महताम संपद अल्प्य कर्मसु उच्यते क्वापि अल्प्य कर्मसु महताम फलवत् कर्मणाम किंच सामान्य संश्रयात क्वापि अल्प्य कर्मसु संपत्ति किंच सामान्य के संपत्ति उच्यते। ये संपद संपद है असंविधादि कर्म का फल संपद लेकर अग्निहोत्रादि में संपत्ति करना ठीक है हमें दिया है महताम फलवताम असंविधादि कर्मणाम असंविधादि कर्म का संपत्ति कर्मत्वादि किंचित सादृश्यात अग्निहोत्र कर्म में भी कर्मत्व सादृश्य है कुछ सादृश्य लेकर के क्वापि कहीं भी अल्प्यसु अग्निहोत्रादिशु क्या पाठ है अल्प्यसु यह केवल यह क्या के अनुसार विसर्ग हाँ विसर्ग चाहिए। अच्छा पहले सकार था अल्प्यसु रोसुपी से रू के ही सोप होगा ये रू नहीं है ना अल्पियस रू तो होगा तो हाँ रू रू का विसर्ग होगा रू का विसर्ग होगा हाँ रू तो हो गया रू को विसर्ग अल्पियसु में से फिर सा हो जाए हाँ हाँ तो सौ को काट सौ के स्थान पर तो सौ होना पर कोई गलती नहीं है बताए तो सौ के स्थान पर विसर्ग बना गया क्यों। अच्छा रू लिखा था अच्छा ठीक है हाँ हाँ ठीक है किन सादृश अल्प्यसु अग्निहोत्रादिशु अग्नि अग्निहोत्रादि में संपत्ति ये संपद उच्यते इसको संपद कहते यथाशक्ति अग्निहोत्रादि निर्वर्तनेन असंविधादिने निर्वर्त्यते मया इति ध्यानम संपद ये संपद उपासना देखो अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए मैं असंविधादि कर्म कर रहा हूँ ऐसे ध्यान करने पर असंविधा फल प्राप्त हो जाता है। फलस्यैव वा इति भाष्यार्थम कर्म में संपत्ति अथवा फल के संपादन करना यदि वा तत्फलस्यैव किंचित सामान्य वर्तमाना संपादनम भवेत् संप अग्निहोत्रादि कर्मणि यदि वा अग्निहोत्रादि कर्मणि किंचित सामान्य वर्तमाना तत्फल से व संपादन संपद भवेत। अग्निहोत्र कर्म में किंचित सामान्य वर्तमाना सामान्य मार्ग से तत्फल से व संपादन उसे अश्वमेधादि कर्म फल संपादन करना, वो फल अग्निहोत्र यदि क्या फल है उसका भी फल है, वो संपद हो जाएगा। यदि वा अत्र तो सामान्यम अग्रे अभी बावन द्वापंचाशद आगे दो तीन की वार्ती बावन वार्ती का दो स्फूल भविष्य स्पष्ट हो जाएगा क्या सामान्य कर्मणामेव बलवत्वम न संपदा अतो न संपद कार्य। कर्म करने से फल मिलेगा, बल है, उपासना का कोई बल नहीं संपदा, अतः न संपद कार्य इति आशंका करके उत्तर देते हैं संपदा। संपदा चेत फल प्राप्ति रश्वमेधादि कर्मणाम त्रयाणाम अपि वर्णानां तत्पाठः फलवान् भवेत्। अश्वमेधादि कर्मणां संपदा चेत फल प्राप्ति तदा त्रयाणाम अपि वर्णानां तत्पाठ फलवान् भवेत्। ये अश्वमेधादि कर्म का पाठ, अश्वमेधादि उपासनादि पाठ, त्रयाणाम भी वर्णानाम तीनों वर्ण में जो पाठ होगा सफलता भी होगा। वेद में है, हाँ, तीन वर्ण के जो वेद में आया पाठ करेंगे अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा यदि उनको फल नहीं मिलेगा। वेद में पाठ करेंगे पाठ फलवान पाठ सफल तभी होगा यदि संपद के द्वारा अश्वमेधादि कर्म के फल प्राप्ति हो। त्रय तभी संपद के द्वारा यदि फल प्राप्ति हो तो तीनों वर्ण में जो पाठ हुआ उपासनादि पाठ वो पाठ सफल तभी हुआ, नहीं तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि वो करेगा यदि संपद केवल क्षत्रिय करेगा, अन्य कोई नहीं करेंगे, अतः केवल कर्म से फल मिलेगा तो संपत्ति का कोई फल नहीं होगा, नहीं होगा तो उसके पाठ व्यर्थ हो जाएगा। श्रुति में आया हाँ ब्राह्मण वैश्य दोनों हो गया, हाँ जो समर्थ नहीं असमर्थ वो भी प्राप्त कर सकता है उपासना के द्वारा। यदि यहाँ शंका क्या हुई, कर्म का तो फल मिलेगा संपत्ति का क्या फल, संपद नहीं कहा, संपद से फल प्राप्ति हो तो तीनों वर्ण के लिए पाठ सार्थक हुआ, और संपद से फल नहीं मिलेगा तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा। वेद में आया तो संपद के द्वारा भी फल प्राप्त होगा। विहिताध्ययन से अर्थज्ञान अनुष्ठानादि परम्पराया फलवत्वम इष्टम। जो अध्ययन विहित साध्य अध्येतव्य विहित अध्ययन अध्ययन करेगा तो अर्थ ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान फिर अनुष्ठान करके परंपरा से फलवत्व इष्टम। न च अश्वमेधादिषु सर्वेषा त्रैवेणिकानाम अनुष्ठान संभव। अश्वमेध कर्म करने के लिए वेद अध्ययन तो करेंगे किंतु अनुष्ठान तो नहीं होगा, अतः तेषां तद अध्ययनार्थवत्वानुपपत्या संपदोपि फल सिद्धिरेष्टव्या। तेषां त्रैवेणिकानाम तद अध्ययनार्थवत्वानुपपत्या अध्ययन व्यर्थन सार्थक होगा, अन्यथा अनुपत्या संपद से फल सिद्ध नहीं होगा तो अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा। अध्ययनार्थ अनुपत्या संपदों भी फल सिद्धि माननी पड़ेगी, संपद से भी फल सिद्धि होगी। अश्वमेधादि फल से महतः संपदा कथम अल्पीय प्राप्ति। अल्पीय संपदा, संपद तो सामान्य उपासना थोड़ी चिंता न करना है। अश्वमेधादि महत फल महत फल है, कैसे प्राप्ति होगी इत्याशंक नेत्यादि। नाति भारोस्ति नो बुद्धे शास्त्रं चेतत्परं भवेत्। विदुषां श्रेयसे तोद्वा न क्वचित् प्रतिहन्यते। शास्त्रम चे तत्परम भवेत नो बुद्धे अतिभारो नास्ति। शास्त्र प्रमाण है तो बुद्धि के लिए कोई अतिभार नहीं है। अतो विदुषाम श्रेयसे अध्वा क्वचित न प्रतिहन्यते। विद्वान के श्रेय के लिए मार्ग का कोई विरोध नहीं है, उपासना से फल मिल जाएगा। संपशास्त्रम संपदापि असमिधाति फलाप्तिरित्यत्र तात्पर्य चेत, ऐसा तात्पर्य यदि है तथा प्रतिपत्रिणा शास्त्रात् प्रतिपत्तो न मन खेदो युत। इस उपासना करने वाले शास्त्रार्थ प्राप्ति के लिए मन खेद नहीं करना है। शास्त्र से अनति संख्यत्वाद, शास्त्र के ऊपर अतिभार क्या है, नहीं वचन से अतिभार हो, शंका नहीं, अतिशंका नहीं करनी चाहिए। अनुष्ठान संपदोपि फलवत्वे फलितमः, फलवत्वे है उसमें, फलवत्वे बन, हाँ फलवत्वे, अनुष्ठान संपदोपि फलवत्वे फलितमः। अनुष्ठान के संपद उपासना से भी फलवत्व होने से क्या निष्पन्न हुआ, विदुषाम अतो विदुषाम श्रेय से क्वचित अध्वान प्रतिहन्यते, मार्ग पते तो विरुद्ध नहीं। क्वचिदिति ब्राह्मणादीनाम अश्वमेधादि पाठो विवक्षित, कोई विरुद्ध नहीं, अश्वमेध पाठ ब्राह्मण आदि से वैश्य। अथ इत्यादि व्याख्याय कतिभिर इत्यादि प्रश्नस्य कतमा इत्यादि प्रश्नस्य च पौनरुत्यम तिस्री भी इत्यादि उत्तरस्य पौरोनुवाक्य इत्यादिश्च पुनरुत्ति इति आशंका। कतिभिर अस्मिन् यज्ञ आहुति उष्यति तीसरा तीन कौन है, ये तीन का नाम लिया। तो पहले भी प्रश्न क्या था, पूर्ण वाक्य याज्ञा षष्ठ्या तृतीय, फिर आगे भी प्रश्न होता है अष्टमी, तो पुनरुक्ति दोष की शंका। तीसरी भी इत्यादि उत्तर से पूर्ण वाक्य इत्यादि से पुनरुक्ति इत्यादि संख्या तीसरी भी रीति, तीसरी रीति संख्यार्थ प्रश्न निर्णय अब्रवीति पुरोनुवाक्याद्युक्त्या तु संख्यार्थ विनिर्णयम्। कतिभिर अयम अग्नि होता है अस्मिन् यज्ञ करिष्यति पहले कहा था, यहाँ भी आगे कति अयम अध्यरो अस्मिन् यज्ञ आहुति। तो पहले जो था केवल संख्या विषय का, आगे वो कौन है तीन, तीन का नाम ले लिया, अभी तीन अलग अलग बताया। पहला प्रश्न है श्लोक कहाँ, तीसरी भी थी संख्यार्थ प्रश्न निर्णयम अब्रवीत, संख्या का संख्या के लिए प्रश्न उत्तर हुआ। पूर्ण वाक्य आदि उक्तिया तो संख्यार्थ विनिर्णय, पूर्ण वाक्य आज्ञा याज्ञा सस्या, ये संख्येय संख्या से परिचिन्न संख्या विषय का अर्थ निर्णय हुआ। इक्यावन किं ताभिरिति प्रश्ने यत्किंच इत्यादि प्रतिवचन तस्य अर्थ मह, किंताभिरी जयति किंताभि जयति थी या हुता उज्ज्वलती इत्यादि उत्तर है। यत्किंच इत्यादि प्रतिवचन तस्य अर्थ मह, यत्किंच इदं प्राणवृत्ति थी, सब कुछ जीत लेता है। तस्थम त्रैलोक्य त्रैलोक्य संख्या सामान्यात स्यात् सर्व प्राण वृज्जयः। सर्वप्राणभृतां यस्मात् त्रिष्वेवेतेषु संभवः त्रैलोक्य संख्या सामान्यात सर्व प्राणभृत जय सर्व प्राणभृता इसमें त्रिश्व से संभव तीनों लोके सारे प्राणी रहते हैं तो तीन संख्या त्रैलोक्य में तीन है इसलिए सारे प्राणभूत को जीत लेगा जीव को जीत लेगा त्रयोलोका त्रैलोक्यम तीन लोक है तत्र भूरादु तृत्व संख्या है और यहाँ भी आहुति में पूर्ण वाक्य है आज्ञा सच्चा में तीन है अतः लोकत्रय तस्य च संख्या सादृश्य तीन हुआ तीन लोक तीन आहुति पूर्ण वाक्य आदि लोकत्रय संपाद्य लोकत्रय का संपादन करके सर्व प्राणी जय फल हो जाएगा फल से उपास्य अनुसारित या लोकोपास्य तजय युक्त फल उपासना के अनुसार लोक की उपासना करता है लोकोत्तर संपादन करके लोक में आहुति में लोकोत्तर संपादन कर उपासना करता है लोक जय होगा न सर्व प्राणी जय शंका है तीन लोक को तो जीते लेगा प्राणी को जय कैसे करेगा इति आशंक्य लोकांतर्भाविता भावात प्राणायन प्राणी नाम तजय लोक जयात नार्थांतरम लोक को जीती रहा तो लोक में थे तो प्राणी का जय हो गया क्योंकि लौकिक अंतर्भूत अंतर्गत है प्राणी सर्वई सर्व प्राण सर्वे सर्वी थी प्रतीक में सर्वे थी होना चाहिए एकमात्र है ना हाँ इसमें दो मात्र रह गए आपके में संशोधन नहीं हुआ कर्म संपद फल संपद इति द्वयी संपद अनुक्रांता कर्म में सामान्य कर्म तो लेकर के और फल को लेकर के संपद करके दो प्रकार का तथा देवलोक में व इत्यादि कीदृश संपद इष्टा देवलोक को पहले कहा ज्वलंती देवलोक में बता भी जाती और आगे पितृलोक ये सब में कैसे संपद है कर्म संपद या फल संपद है उज्ज्वलत्वादि उज्ज्वलत्वादि सामान्या देवलोकादि संपद फल संपद एवैता नात्र कर्म विवक्ष्यते देवलोक दीप्ति उज्ज्वलत्व है उज्ज्वलत्व आदि सामान्यतः देवलोक आदि संपद एता संपद फल संपद अतर कर्म न विवक्षते कर्म संपद नहीं फल संपद क्योंकि फल देवलोक देवलोक में उज्ज्वलते उज्ज्वलत्व आदि समय उज्ज्वलति अति नेदंते ऐसे अधिशे रहते तत्प्रपंच उसका ही विस्तार है दीप्ति रीति दीप्तिर्नादोध शयन माज्यमांसपयोम्भसाम देवलोकादि संपत् स्याद् दीप्तिमत्वादि संभवात् दीप्तिर्नाद अधशयनम् दीप्ति है प्रज्वल घृत मांस डालने से शब्द होता है और दूध आदि डालने से अधशयनम आज्य मांस पयोम भसाम पय सब जल दुग्ध में जल है। देवलोकादि संपत् स्यात् दीप्तिमत्वादि संभव, दीप्तिमत्वादि संभव है। चौवन आज्याहुतीनाम दीप्तिर मांसाद्याहुतीनाम नाद, मांसाद्याहुति नाद शब्द, पयसमाद्याहुतीनाम अधशयनम, देव पितृ मनुष्य लोकेषु अपि दीप्तिमत्वादि संभवति। देवलोक में दीप्ति, पितृलोक में यमालय है, नाद है, मनुष्यलोक में नीचे है। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा नहीं, नहीं पूरा बहुत नहीं, तो पूरा जल नहीं पाएगा। दूध थोड़ थोड़ डालेंगे ना, सब अगर नहीं बुझा थोड़ थोड़ डालेंगे तो कुछ तो जलेगा, कुछ नीचे चल जाएगा। घृतादि आहुतिषु देवलोक संपद, मांसादि आहुतिषु पितृलोक संपद, सोमादि आहुतिषु मनुष्यलोक संपद, एता खलु आहुतय यदा निर्वर्त्यन्ते तथा लोका निष्पद्यन्ते इति अनुसंधानात् ततो लोकोजय स्यादि इत्यर्थ। चौवन चौवन श्लोक हो गया था। अनंतम वे मन इत्यस्य अर्थम आह, और संपद में मन के लिए कहा, एक अनंत मन, अनंत में मनो अनंत विश्व देवा, अनंत में सत्य न जयति, ये उपासना है, संपद उपासना। वृत्ति वृत्त्यानंत्यान मनो अनंतं, शब्दादीनामनन्ततः विश्वे देवान् मनोवृत्तिः सम्पाद्यानान्त्यसाम्यतः। मनो वृत्ति अनंत्यात शब्दादीनाम अनंततः, वृत्ति अनंत्यात अनंतम मन, शब्दादीनाम अनंततः वृत्ति अनंत्यात मनु अनंतम, विश्वदेवान मनोवृत्ति ही संपाद्य, विश्वदेवान मनोवृत्ति ही संपाद्य अनंत साम्यतः, अनंत साम्य से संपद करके उपासना करेंगे आगे। अनंतमेव तेनासौ सम्यक् ज्ञानेन विन्दति लोकं यथोक्तदृष्टि सन् यजमान फलं स्वयं। हाँ पूर्व ने एक साथ दोनों के ही, अनंतमेव तेन असौ अनंतमेव तेन सम्यक् ज्ञानेन अनंतमेव लोकं विन्दति यजमान फलं स्वयं, यथोत दृष्टि यजमान स्वयं फलं विन्दति अनंत लोक प्राप्त करता है। टीका एक साथ है, वृत्ति अनंत हेतु शब्दादीनाम अनंतता, अनंता इत्यादि अर्थमः विश्वदेवान्, विश्वदेवान मनोवृत्ति संपाद्य लोकसदांत फलम, विश्वदेव को मनोवृत्ति में संपादन करना है। यजमान कर्तृकेयम दृष्टि रीति सूचयति, ये दृष्टि उपासना यजमान करेगा, इसे कहा स्वयं फलम यजमान, यथोद दृष्टि स्वयं यजमान प्राप्त करता है। न च यजमान शब्दात अंगावबद्ध उपासनमिदमिति वाच्यम, कहती है यजमान करेगा, यजमान तो यह करने वाला होता है, यजते यजमान तो यह करते समय उपासना करे तो यह अंग संबंधी उपासना होगा, अंगावबद्ध उपासना होगा। इतम वाच्यम मनुष्य सर्वसाधारण आती देव, मन कोई खाली यह करने के लिए नहीं, सर्वसाधारण के लिए, इसलिए यजमान जो कहा है ओ यह करने के लिए मन सामान्य है, शब्दादि विषय बहुत है, तो ये उपासना स्वतंत्र, ये उपासना हुआ अंगावध उपासना नहीं है, ये संपद उपासना। ये यहाँ 55-56 दोनों समाप्त हुआ। स्तोत्रिया स्तोष्यति इति स्तोत्रिय शब्दार्थम आओ, आगे स्तोष्या स्तोष्यंती होना चाहिए ना, स्तोष्यति। अच्छा यज्ञ स्तोष्या स्तोष्यति अयम, हाँ अयम उद्गाता, उद्गाता स्तोष्यति, उद्गाता स्तोत्र तो करेगा। स्तोत्रिया अस्मिन् यज्ञे अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रिया स्तोष्यति इति, स्तोत्रिया स्त्रीलिंग होगा तो द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। गीते हमसे तोष्या स्तोष्यति स्तोत्रिय शब्दार्थम तीसरा इति, तीसरा पूर्वनुवाक्याद्या ऋच पूर्वमुदीरिता यास्ता एवात्र विज्ञेया स्तोत्रिया अपि नापरा। यहाँ पूर्व मुदिता ऋच पूर्वनुवाक्य आद्या तीसर ऋच पूर्व मुदिता तावत्र स्तोत्रिया विज्ञा न अपरा तव विज्ञा स्तुति सत्तावन हो गया। कथमास्ता या अध्यात्म इत्यस्य अर्थ प्रश्न रूप प्रकटयति, कथमा या अध्यात्ममिति प्राण एव कतमास्ता मंत्र में स्ता में र के बीच में भी छूट गया था। हाँ अध्यात्मति प्राण एव पूर्ण इत्यादि गीतयस्तु गीतयस्त्वधियज्ञं गीतयस्त्वधियज्ञंता अध्यात्मं कास्तु नाता इति प्राणापान व्यान रूपा अध्यात्मं ताः प्रचक्षते। गीतेस्तु अधियज्ञः, जो गीत तीन प्रकार कहा गया था यज्ञ में पूर्वनुवाच्य अजस्य, ये तो हो गया अधियज्ञ यज्ञ में। अध्यात्मं तु कास्ता अध्यात्म में तीन कौन है, तो उसका उत्तर है प्राण अपान व्यान रूपा अध्यात्म ता प्रशिक्षति प्राण एव इत्यादि अर्थमाह प्राण एव पूर्वनुवाक्य अपान याज्ञ इत्यादि किंताभिर इत्यादि अर्थमा किंताभिर जयति जयति जयो भूरादिलोकानां संख्यादित्वादि साम्यतः अशलोप्युपरमेथ सूक्त प्रश्न विनिर्णयात्। भूरादिलोकानां जयः संख्यादित्व साम्यतः संख्या और आदित्य त्रित्व साम्य आदित्य मध्यत्व आदि मध्य आदि संख्या और आदित्य आदि मध्यत्व आदि साम्यतः ये भूरादिलोकों का जय असलोपि अथ ऊपर में सौक्त प्रश्न विनिर्णयात ऊपर तो हो गया त्रित्व साम्याद आदित्वम आदित्व मध्यत्वांत्यत्व साम्य साम्यश्च तीन संख्या है और आदि मध्य अंत तीन हो गया। तो मंत्रों में नहीं मंत्र में नहीं कहा, अर्थ से आ गया। भूर्भुव स्वर्णवाक्य जो है थे अंतरिक्षम आदि मध्य, तो त्रित्व संख्या हो गया और आदि मध्य अंत तो साम्य है। भूरादीन पूर्णवाक्यादिशु संपाद्य तया संपदा लोकजय, लोकजय कर रहे हैं। ततो है इत्यादि अथवा ततो असल ऊपर में असलोपी, असलोपी ऊपर में, असल तो ऊपर तो असलोपी ऊपर में और कौन था ऊपर में हो। अपिस तद औदत्य द्योति, उसका औदत्य भी समाप्त हो गया और भी स्वगोचरत्व याज्ञवल्क से नास्ती थी ज्ञानानंतरम अथ शब्दार्थ। स्वगोचरत्व क्या पाठ है, स्व स्व स्वगोच मतलब अपने विषय याज्ञवल्क से स्वगोचर तो नाती, अपने बुद्धि के अंतर्गत नहीं है कुछ कहकर प्राप्त कर सकते थी ज्ञान अनंतरम ऊपर तो हो गया। वृत्तम कीर्तयति मृत्यु रीति, मृत्युर्मुक्ति अति मुक्ति द्वे पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे गते मृत्युरूपावधृतये परम ब्राह्मण मुच्यते। मृत्युर मुक्ति अति मुक्ति पुरुष ब्राह्मण द्वे गते मुक्तिश्च अति मुक्तिश्च मृत्यु रूप अवध्र मृत्यु रूप से अवध्रत अवधारणार्थम पर ब्राह्मण विकारज्ञ ब्राह्मण। ब्रह्म क्षत्रादि परिच्छेद हेतु रागादि सहितान मिथ्या ज्ञानात कर्म, ब्रह्म क्षत्रादि परिच्छेद का परिच्छेद रूप हेतु रागादि सहित रागादि राग कर्म फल में राग आदि राग द्वेष आदि मिथ्या ज्ञान से कर्म होता है। तस्माद उपाय उपेतात कालाच मृत्यु, उपाय से युक्त काल से काल रूप मृत्यु, साधन और काल से रूप मृत्यु। मृत्यु और मुक्ति व्याकृपता मुक्ति व्याक मृत्यु से मुक्ति हो ये कहा। तमर्थ शुद्धिर्भीता इत्यर्थ उपाय युक्त काल से मृत्यु मृत्यु काल रूप मृत्यु उससे मुक्ति कहते हुए ये तमर्थ शुद्धि विहित हुआ। आर्तभाग ब्राह्मण का अवतरण करते मृत्यु रूप अवधृत किंतन मृत्यु रूपम यद अवधारयितुम इष्टम, मृत्यु का रूप क्या है जिसका निश्चय करना इति आशंक्य आकांक्षा पूर्वक महा किमिति किंग लक्षेण न ग्रस्तोयम् मृत्यु ने इति प्रचोदिते ग्रहातिग्रह रूपेण ग्रस्तोयम् इति कथ्यते। किं लक्षणेन मृत्युना अयम ग्रस्त इति प्रचोदिते, मृत्यु क्या स्वरूप है जिसे ग्रस्त है, तो अयम ग्रहादिग्रह रूपेण ग्रस्त इति कथ्यते। ग्रहादिग्रह रूप है ये लक्षण है मृत्यु का। ग्रहादि रूपस्यापि मृत्यु असाधारण रूपम वाच्यम, तो ग्रहादिग्रह अतिग्रह रूप जो मृत्यु क्या विशेष रूप है, तत्र अधिभूत अधिभूताधि यज्ञादि परिच्छेद फलात्मक मोहासंगास्पदो मृत्युर ग्रहातिग्रह लक्षण अधिभूत अधि अज्ञादि परिच्छेद फलात्मक परिच्छेद फल स्वरूप मोहासंगास्पद मृत्यु, मोह आसंग के स्थल विषय ग्रहातिग्रह लक्षण ये मृत्यु है। अध्यात्मा अधिपरिच्छेदकर, अध्यात्मा अधि उसमें अधिभूत अधियोग्य या अध्यात्मा आदि परिच्छेद कर क्रिया कारक फलात्मक, यही परिच्छेद करने वाले अध्यात्म देह में। मोह निमित्त रागादि अवस्तंभश्च, मोह के निमित्त रागादि का आश्रय, इंद्रिय विषय रूप यथोत मृत्यु, इंद्रिय विषय से मृत्यु हो गया, इंद्र के विषय। उक्त मृत्यु ग्रह ग्रस्तत्वं प्रागेव देवताप्तेर इति आशंक्य अग्न्यादीनां उत्पत्त्यादिमत्वात् उक्त मृत्युग्रस्तता अस्ति इति मत्वा उक्तं स्मारयति। मृत्युग्रह ग्रस्तत्वं प्रागेव देवता, देवता प्राप्ति के पहले मृत्युग्रह से ग्रस्त होगा इति आशंक्य, देवता होने पर भी मृत्युग्रस्तता है। अग्न्यादीनां उत्पत्ति आदि मत्वात्, उत्पत्ति नाश वाला होने से मृत्युग्रस्तता आती देवत्व में, मत्वम स्मरति इत इतो मुक्तस्य रूपाणि त्वग्न्यादीनि पुरा ब्रुवम ब्रुवम, इतो मुक्तस्य रूपाणि त्वग्न्यादीनि पुरा ब्रुवम, उद्गीत ब्राह्मणे पूर्व मश्वल ब्राह्मणे तथा, इतो मुक्तस्य तु अग्न्यादीनि रूपाणि पूर्वम उद्गीत ब्राह्मणे अश्वल ब्राह्मणे तथा अब्रवम कहा, परिचिन्न भाव को छोड़ करके आदिदैविक अपरिचिन्न भाव को प्राप्त करना है फल। चार परिच्छेदाभिमानात् आसंग पापम रूपात् मृत्यु से अग्निवादी आदिदैव अपरिचिन्न भाव को प्राप्त करना पूरा कहते उद्गीत ब्राह्मणे। अग्नि आदि भाव से मृत्युग्रस्तत्वेपि अच्छा ओम।